แล้วมันเนี่ยก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมพัดขึ้นเบื้องสูงลมพัดลมเบื้องต่ำเบิ่งเข้าไปที่อันนี้ลมผู้เดียวเอื้อมออกมาผู้เดียวลงข้างใต้พุ่นอันนี้ส่วนลมธาตุลมเลยจากนั้นกับความอบอุ่นแผดเผาเล่าร้อนในกายอันนี้เป็นไฟรวมกันเข้าเป็นตัวเราเป็นธาตุเมื่อตายแล้วก็กลับคืนลมก็กลับไปพัดไฟก็กลับไปเป็นฟ้าแลบอยู่หนอนดินก็กลับไปเป็นดินส่วนเป็นเลือดเป็นน้องก็อืดขึ้นไปเป็นไอกลายไปเป็นเมฆเป็นเมฆากลายเป็นฝนตกมาสู่แผ่นดินวนไปเวียนมาปวัตตมานังธาตุวัตเมเวตังเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาตินี้อะไรอย่างนี้อาจจะเหมาะพิจารณาไปกับเพลินไปเกิดอาการปล่อยอาการวางเป็นสภาวะวิสัยเป็นออบเจกทีฟขึ้นมาไม่เป็นสกะวิสัยไม่เป็นเราไม่เป็นเขาอันที่6อันสุดท้ายยังมีอีกปึกเหลือหายบัดเนี่ยมดคันเทศตัวนี้บ่ได้แล้วก็มดเพิ่นว่านวสีวธิกาไปดูซากศพของจริงเลยตั้งแต่ตายใหม่ๆจนถึงกระดูกผุ9ระยะของซากศพตายใหม่ๆขึ้นอืดเลือดหนองไหลปริออกมาเหม็นคุ้งนอนซอนใส่ต่อมาก็มีแรงมีกาสุนัขกัดแทะกระจัดกระจายแขนไปทางขาไปทางใส่ไปทางต่อมาก็กระดูกหลุดออกไปกระจัดกระจายต่อมาก็เป็นฝุ่นเป็นดินจนกระดูกผุอันนั้นเป็นอย่างไรอันนี้เป็นอย่างนั้นกายอันนั้นเป็นอย่างไรกายนี้เป็นอย่างนั้นกายนี้เป็นอย่างไรกายนั้นก็จะเป็นอย่างนั้นก็จะเกิดจิตถอนออกมาวิเนยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังถอนความพอใจและไม่พอใจออกจากโลกเสียได้เพราะนั้น6อันเนี่ยเราลองทำเวลาเรามานั่งสมาธิถ้าดูลมมันไม่เหมาะเราลองนั่งดูเฉยไม่จะหันยังได้ก็ยาหัวมันลมหันใจบัดเนี่ยแต่จะดูอาการผู้นั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่สร้างความรู้สึกในอาการนั่งอยู่ในอาการเดินอยู่ในอาการเดินอยู่มีเด็กคนหนึ่งเขาเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเขาบวชมาจากวัดปฐมวนารามกรุงเทพแล้วเขาก็มาที่นี่มานั่งสมาธิกับเพื่อนดูลมหายใจดูแกก็ขยันแต่แกไม่ได้พบความสงบเลยมีแต่ความเร่าร้อนมีแต่ความทุกข์ดูลมหายใจไปใจก็ไม่สงบก็เลยว่าเอางี้ไหมเอาใหม่ถ้ามันไม่ถูกกันกับการดูลมหายใจเนี่ยลองดูอิริยาบถสินั่งอยู่เฉยๆดูอาการนั่งดูอาการยืนดูอาการพอแกทำปั๊บตั้งแต่ตีสองอยู่ใต้กาละเวกสมัยก่อนศาลานี่ยังไงแกนั่งดูผู้นั่งอยู่ตรงนั้นสติดูแกนั่งตั้งแต่ตีสองในยันสว่างไปบิณฑบาตกลับมานั่งต่อนั่งดูอาการนั่งเฉยๆนั่งดูอาการยืนอยู่เฉยๆเวลายืนก็ยืนดูเฉยๆมันเบามันสบายมันสงบลงจิตใจปลอดโปร่งโล่งท้องเหมาะแก่การใคร่ควรพิจารณาธรรมเพราะนั้นในจำนวนที่เรากล่าวมาเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับพวกเราคนแดงอย่างหนึ่งก็ลองปรับปรุงดูถ้าดูลมหายใจไม่หาก็นั่งดูอาการนั่งอาการยืนอาการเดินอาการนอนถ้ามันไม่ถนัดก็มาลองสร้างสัมปชัญญะในการเคลื่อนการไว้นั่งโยกไปช้าๆนั่งเลี้ยวแลสังเกตดูพวกนี้ไม่หลับตาพวกนี้ไม่หลับตาดูไปเวลาจะมองก็มีสัมปชัญญะว่าฉันจะมองละฉันจะเลี้ยวละเลี้ยวไปอย่างนี้อโลกิเตวิโลกิเตสัมปชานะกาเรโหติเธอจะแลจะเลี้ยวเธอสร้างความรู้สึกตัวจงจึงแลมันตัวมันโอ้ไม่ได้ไม่มีอย่างนี้นะโลกเลขอย่างนี้เพราะนั้นฝึกอย่างเนี้ยสมาธิก็เกิดขึ้นเองสัมปชัญญะสติก็มาด้วยกันบางคนมันเหมาะเพราะว่า3อันนี้จะเหมาะมากแต่ส่วนอีกลงไปพิจารณาปฏิกูลพิจารณาธาตุเนี่ยจะหนักไปทางปัญญาอยู่เหมือนกันถ้าผู้ใดพิจารณาดีๆหลับตาเพ่งพิจารณาไถ่สองปากอะไรกินเข้าไปในท้องในไส้มันไปถ่ายออกอย่างไรเป็นถ้าดูไปดูบางคนเนี่ยมีสมาธิเห็นเลยเห็นภาพจริงๆเลยเห็นตับไตไส้พุงเห็นการเห็นวงจรของทางเดินอาหารทางอะไรต่ออะไรเกิดเบื่อหน่ายก็ลดสำเนาขึ้นมาหากล่มออกมาก็มีไปอ้วกอ้วกกันมากก็มี เอาวังในแม่ละเฮาก็ได้เอาหลายๆแนวไงวันนี้เอาแค่นี้ก่อน 6:08 นาทีแล้ว ท่านที่มาใหม่ๆจิตยังดิ้นยังเต้นเพราะที่ยังไม่เคยทำสมาธินี่จิตจะเต้นจะดิ้นมากเหมือนกับงัวควายที่ยังไม่เคยผูกเชือกผูกปอเมื่อเริ่มผูกวันแรกมันจะดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นจนสุดวิสัยของมันจนเหนื่อยจนหมดเรี่ยวหมดแรงจิตที่ยังไม่เคยฝึกพอมาเริ่มฝึกมากำหนดลงไปที่ลมหายใจนั่งดูมันจะเริ่มคิดมากกว่าเก่าคิดไม่สงบนั่นคือหน้าที่นั่นคือลักษณะนั่นคือภาวะของจิตท่านไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปบอกว่าไม่มีบุญไม่ต้องไปคิดน้อยใจว่าเรานี่ไม่มีบุญจิตไม่สงบส่วนมากเราจะว่าเอาเองไม่มีบุญบุญมีแล้วบุญมีมากแสนจะมามีมาตั้งแต่ลำคิดว่าจะมาปฏิบัติธรรมมาบูชาพระพุทธเจ้าบุญมันเกิดขึ้นแล้วแต่ทีนี้อย่ามาดูถูกอย่ามาดูถูกตนเองว่าไม่มีบุญถ้ามันคิดมันฟุ้งมันปรุงมันแต่งนั่นขอให้คิดว่าเดี๋ยวนี้แหละกำลังปั้มกันอยู่กับบุญในบุญบุญในมันจะหนีไปก็ดูมันลงไปตรงนี้แต่สำหรับท่านที่เคยฝึกมาบ้างแล้วมันก็จะง่วงนอนได้เร็วขึ้นแหละหมายความว่าจิตมันไม่ดิ้นมันผูกมานานมันคุ้นมันเคยกับเชือกกับปอจ้างก็ไม่ได้คิดอะไรพรุ่งนี้มีแต่จะนั่งหลับโลกเดียวไอ้ที่นั่งหลับนี่มันก็ขาดทุนเหมือนกันยังไม่ถือว่าได้กำไรขาดทุนแต่ยังไม่ถึงว่าขาดทุนอย่างย่อยยับหมายความว่าขาดทุนมันควรที่จะได้ก้าวหน้าได้อิ่มได้เต็มพุ่งนี้ปลูกศรัทธามากๆนั่งคิดถึงพระพุทธเจ้ามากๆหางานให้จิตที่มันจะหลับนี่ทำงานจิตที่มันหลับมันสงบแล้วมันก็จะหลับหางานมาให้มันทำมากๆโดยการระลึกถึงพระพุทธเจ้าโดยการสร้างความคิดสิ่งที่จะเกื้อกูลต่อสติปัญญาขึ้นมาพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้เราไม่คิดอะไรนะให้คิดให้มันเป็นคิดพิจารณาเรื่องความทุกข์เรื่องความหลงเข้าไปเป็นเจ้าของแห่งความทุกข์ปวดแข้งปวดขาเอาความปวดนั้นมาคิดว่ามันปวดมาจากไหนใครเป็นเจ้าของปวดเราบอกให้มันปวดหรือมันปวดเองจะดูไปอย่างนี้สร้างความคิดขึ้นมาเรียกว่าหางานให้มันทำพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าโยนิโสมนสิการพิจารณาไตรตรองละเอียดลึกซึ้งในจิตอย่าให้จิตมันเข้าไปสงบภายในพระหิทาจัสสะวิญญาณังอย่าให้มันฟุ้งไปซ่านไปภายนอกอัจฉตังอสันติทังอสันติตังอย่าให้มันเข้าไปตั้งมั่นอยู่ภายในมันจะหลับอนุปาทายะปริตัสโตอย่าให้มันไปข้างนอกอย่าให้มันลงไปข้างในอย่าเอามันทั้งนอกอย่าเอามันทั้งในมันจะไม่ได้สะดุ้งเพราะความไม่ยึดมั่นทั้งนอกทั้งในสร้างความรู้สึกไว้ส่วนบนสร้างความรู้สึกไว้บนหัวนุ่นเหมือนเรากำลังจ้องมองดูตนเองจากข้างบนลงข้างล่างสร้างความรู้สึกส่วนบนตั้งแต่แค่คอขึ้นไปปริมุขขังสติมีสติเฉพาะหน้ามีความรู้สึกเฉพาะภายหน้าทั้งภายนอกภายในถ้าอย่างนี้ความหลับมันก็น้อยน้อยสำหรับผู้ที่มีสมาธิบ้างแล้วมันจะหลับง่ายสมาธินั่นเป็นยานอนหลับสมาธิระดับหนึ่งถ้ามีสติสัมปชัญญะเข้าเป็นคู่ของมันจะกลายเป็นความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานหลับเพียงนาที2นาทีมันก็อิ่มแสนจะอิ่มแต่ถ้าหลับยังไงมันก็ไม่อิ่มเลยนั่นพระพุทธเจ้าท่านบอกท่านสอนถึงลักษณะมันจมทีนะมิทะธรรมข้อครอบงำทีนี้ถ้าหากมันอยากจะหลับมากเพ่งความรู้สึกไว้ส่วนบนมากๆมันยังอยากจะหลับอัดหายใจเข้ายาวๆพอดีเกือบเต็มแล้วดันอัดลมหายใจนะอัดแน่นๆเหมือนเราดันลมให้มันไหลไปในสมองในร่างกายทั่วไปภาษาบาลีว่ากัมมัตชวาตะลมอันเกิดจากการกระทำหรือผู้หญิงกำลังจะคลอดลูกเวลาเบ่งลูกออกมานะพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าลมกัมมัตชวาตขึ้นเบื้องบนได้เสียบแทงเธออย่างยิ่งนักเมื่อผู้หญิงจะคลอดลูกท่านมักจะพูดว่าลมกัมมัชวาตกัมมัชวาตะไอ้กัมมัชวาตะนั่นก็คือเบ่งนั่นเองลมเบ่งนั่นเองคือลมอันเกิดจากการกระทำ ไม่ใช่มันเป็นโดยธรรมชาติเป็นโดยธรรมชาติมันหายใจเข้ามันหายใจออกธรรมชาติในปกติมันทีนี้เราจะทำขึ้นมาไม่ให้มันเพียงแต่เข้าแต่ออกธรรมดาจะหยุดไว้จะดันจะอัดเพื่อให้เลือดมันได้ฉีดขึ้นเลี้ยงประสาทส่วนบนในสมองมันจะได้ตื่นตัวขึ้นมามิฉะนั้นหลับตรงนี้ก็เสียดายแต่ก็ยังดีหน่อยที่ไม่ไปนอนในกุฏิพระพุทธเจ้าว่าน่ารักเห็นพระเห็นเนนผู้อยู่ในป่านั่งง่วงง่วงอยู่ในป่าตถาปะหังภิกขเวเวลาใดภิกขุงปัสสามิเราได้เห็นภิกษุปาจาระมานังนิสินนังอารัญเยนั่งง่วงง่วงอยู่ในป่าเรากล่าวว่าน่าชมท่านผู้มีอายุนี้เมื่อท่านหลับบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยด้วยอาการหลับลิงอย่างนี้แล้วท่านจะมากระทำมนสิการอารัญญสัญญาว่าเราอยู่ในป่าแล้วท่านจะครอบงำทีนะมิตรธรรมได้ในโอกาสหนึ่งข้างหน้าน่ารักพระพุทธเจ้าวันน่ารักเป็นสุขใจทิศทางใดมีพระทรงองค์เจ้าทำความเพียรแม้เธอจะนั่งง่วงง่วงอยู่เรากล่าวว่าน่าชมเราพอใจที่จะเห็นพอใจที่จะเห็นพระเห็นเนนนั่งหลับนั่งง่วงในป่าแต่เวลาใดเห็นพระนอนไม่ลุกทำความเพียรอยู่ในป่าก็ตามในบ้านก็ตามพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่น่าชมไม่น่าดูไม่พอใจท่านอยากเห็นเพราะเหตุนั้นพรุ่งนี้เราก็มาทำให้พระพุทธเจ้าเราพอใจตั้งแต่ที่สองจะได้เสียดายมันเลยอันนี้เป็นการพรีเพรชั่นเตรียมตัวเบื้องต้นพูดกันให้เข้าใจตื่นมาก็เอาศาสตร์ของตนเองเอาเสื่อลำแพนตนเองมาปูเอากระติกน้ำมาด้วยขวดน้ำแก้วน้ำของใครของมันพอได้กินเพราะคนที่ทำสมาธิใหม่ๆจักไอเพราะว่ายังจับลมไม่ถูกยิ่งใครไปตั้งใจนักไปหายใจไม่สม่ำเสมอจิตมันคิดเวลาจิตมันคิดมันปรุงมันฟุ้งมันแต่งลมหายใจไม่สม่ำเสมอมันสั้นมันยาวมันแรงมันค่อยแล้วมันจะคันคอแล้วมันก็จะไอท่านจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะนั่งอยู่ที่บ้านทำไมไม่ไอพอมานั่งสมาธิทำไมมันจึงไอมันตั้งใจเกินไปบ้างมันทำให้ความคิดฟุ้งซ่านมากไปบ้างเกิดอาการภาวะพะวงกังวลอะไรต่ออะไรบ้างลมหายใจก็ผิดปกติเมื่อผิดลมผิดปกติน้ำผิดปกติไฟผิดปกติดินผิดปกติน้ำลายนั้นเป็นธาตุน้ำน้ำเลือดน้ำน้องอะไรเป็นธาตุน้ำส่วนลมหายใจเป็นธาตุลมเมื่อลมผิดปกติน้ำก็ต้องผิดปกติอย่างน้ำที่เราเอาใส่หม้อไปตั้งไว้ในไฟถ้าไฟมันไม่แรงน้ำมันก็ไม่เดือดอยากจะให้ไฟแรงๆก็เอาฟืนใส่ก็เป่าเมื่อเราเป่าลมแรงๆขึ้นไฟมันก็ลุกแรงขึ้นน้ำมันก็เดือดจิตใจร่างกายมันเกี่ยวเนื่องอยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าเสยยถาปิภิกขเวจาตุมหาปเทมหาปังฉะปุญโชดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหมือนทางสี่แยกสี่แพร่งมีกองดินใหญ่อยู่ตรงกลางทางสี่แยกนั้นสกตังวาละโทวาอุปหนะเตวตังปังสะปุญชังรถก็ดีเกวียนก็ดีมาในทิศทั้งสี่จะมาชนเข้ากับกองดินอยู่ตรงกลางนั่นกายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมก็ดีเมื่อทางสี่แยกแยกนี้มาจากกายแยกนี้มาจากเวทนาอันนี้มาจากจิตอันนี้มาจากธรรมจะมารวมลงตรงกลางที่มีกองดินใหญ่คือลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เมื่อกายเปลี่ยนไปลมหายใจก็จะเปลี่ยนแปลงเมื่อจิตใจเปลี่ยนแปลงไปลมหายใจก็เปลี่ยนแปลงเมื่อความรู้สึกเป็นสุขลมหายใจเป็นอย่างหนึ่งเมื่อมีความรู้สึกเป็นทุกข์ลมหายใจเป็นอีกอย่างหนึ่งเมื่อจิตใจสงบลมหายใจเป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะเหตุนั้นศึกษาเรื่องลมหายใจให้ดีๆท่านจะเป็นผู้ฉลาดในการรู้จักจิตรู้จักใจรู้จักควบคุมใจให้สงบควบคุมกายให้สงบท่านจะรู้จักควบคุมเวทนาให้สงบถูกแมลงมีพิษกัดต่อยพวกแมงป่องพวกตะขาบของมีพิษกัดเจ็บๆเป็นบาดเป็นแผลกระทบกระทั่งเจ็บไข้ได้ป่วยท่านจัดการลมหายใจท่านให้ถูกให้ดีๆมีสติดูให้มันถูกท่านจะอยู่เนื้อเวทนาเหล่านี้ท่านจะสามารถควบคุมจิตของตนเองให้แยกออกมาจากเวทนาวิสังยุตโตนังเวเทติท่านจะรู้จักภาคจิตเสวยเวทนานี้จะภาคจิตเสวยเป็นผู้เสวยอย่างเดียวแต่ไม่เป็นเจ้าของอันนั้น จึงมีคำว่าวิสังยุตโตนังเวเทติมันละเอียดมากเลยเรื่องการดูลมหายใจนั่นเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็มาเริ่มดูการเรามีเวลาที่จะทำมีเวลาที่จะพูดกันในเรื่องเดียวเรื่องการบูชาพุทธเจ้าเนี่ยตลอด24ชั่วโมงนั้นนะสำหรับวันนี้เราก็คงจะต้องพูดกันน้อยๆเตรียมการเพียงแค่นี้แหละซะก่อนเพื่อจะได้ให้ท่านทั้งหลายไปพักผ่อนที่มาจากที่ไกลๆเอาเรี่ยวเอาแรงไม่ไปนอนดูลมหายใจไปนั่งดูลมหายใจไปหลับแล้วไปตื่นมาดูกันใหม่ได้ยินเสียงระฆังมารวมกันที่นี่อาตมาคาดว่าฝนฟ้าถ้าจะตกก็คงไม่ตกมากถ้าฝนพยามารอาจจะตกมากแต่ถ้าฝนเทวดาตกนิดหน่อยพอแสดงความยินดีน้ำตาไหลออกมาป่าปื้มปีติเห็นพุทธบริษัทผู้มาบูชาพระพุทธเจ้าหายากที่จะเห็นเช่นนี้ถ้ามีเทวดาเหาะมาเป็นหมู่ๆเดี๋ยวนี้ไม่กล้าบินข้ามหัวของบุคคลที่มานั่งสงบเสงี่ยมอยู่ตรงนี้เพราะเทวดาย่านบาปพวกเรากระทำเช่นนี้เป็นการกระทำเช่นนี้ที่เทวดาต้องน้อมเสียนอภิวาทอหันจะศีลสัมปันเนจิระรัฏฐสัมมาหิเตสัมมาปปชิเตวันเทพมจริยปรายณีเราขอน้อมเสียงอภิวาทไหว้ท่านผู้มีศีลผู้มีจิตอันตั้งมั่นผู้มีพรหมจรรย์อยู่เบื้องหน้าผู้ได้พากันมาบวชแล้วโดยชอบเจกหทาปุญญกราสีระวันโตอุปาสกตาอุบาสกอุบาสิกาผู้นุ่งขาวห่มขาวคฤหัสถ์เหล่านี้ผู้ทำบุญเราไหว้ยังนมัสสันติเทวตาติเทวดาทั้งหลายไหว้ไหว้ไหว้กราบไหว้กระทำอย่างนี้หาได้ยากไม่เคยพบไม่เคยเห็นเพราะเหตุนั้นขอท่านทั้งหลายได้เข้าใจไว้ตามนี ้สุดยอดแห่งความสำคัญที่สุดในทางพระพุทธศาสนาน่าเสียดายในวาระอันเป็นความสำคัญในทางพระศาสนาโดยทั่วๆไปชาวพุทธเราไม่ค่อยจะตระหนักถึงความสำคัญปล่อยให้การเวลาเช่นนี้ล่วงเลยไปเรามาเน้นความสำคัญพิธีรีตองพิธีกรรมอันไม่มีเนื้อหาสาระไม่มีแก่นมีสารมากเกินไปจนพูดได้ว่าของเล่นพากันทำจริงๆของจริงๆและก็พากันทำเล่นๆวันสงกรานต์วันลอยกระทงบุญบั้งไฟสิ่งเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาแต่พวกเราก็ได้ทุ่มเทเวลาเงินทองและทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสิ่งเหล่านี้วันนี้เห็นท่านทั้งหลายมากันมากๆและก็พากันสมาทานศีลอด ศีลอดนะรอมฎอนเหมือนพี่น้องชาวมุสลิมพวกเราไม่กินข้าวกินปลากันวันนี้กินแต่น้ำพร่ำพรรณนาสรรเสริญถ้าทุกคนมีปากสักพันปากสักพันลิ้นแล้วก็พรรณนาคุณค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะเอามากล่าวให้ครบเพียงเรากล่าวมาเมื่อกี้นี่40หัวข้อ4บทบทละ10นี่ก็พอน้ำตาไหลแล้วฟังดูท่านทั้งหลายพากันสวดว่าพระองค์เป็นบุคคลเช่นไรทีนี้เราก็เลยมาบูชาแบบคนยากไร้อิเมสกะเรทุกขตะปัณการะภูเตบูชาแบบทุกขตะแบบคนยากไร้จะเอาดอกไม้จะเอาธูปเทียนมาจุดเดินเวียนเทียนปลกปลอกสามรอบแล้วก็กลับบ้านมันน้อยไปดอกไม้เด็ดมาจากต้นตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนค่ำมันก็เหี่ยวมันก็แห้งทิ้งไปเอาจิตใจของเราให้มันเปรียบเสมือนบุพผามาลัยเป็นดอกไม้แห่งศรัทธาปราสาทะพร้อมที่จะเป็นจะตายให้มันเบ่งบานในหัวใจทุกๆดวงพระพุทธเจ้าของเราท่านปรารภเรื่องการบูชาเมื่อวันที่ท่านได้ปลงอายุสังขารขอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก่อนที่เราจะเข้าสู่หัวข้อแห่งธรรมซึ่งเราเกริ่นเอาไว้ว่าภาคนี้จะได้พูดกันถึงมาตรฐานของชาวพุทธ อะไรคือมาตรฐานซุปเปอร์สแตนดาร์ดมาตรฐานความเป็นชาวพุทธเพื่อจะได้ตรวจจะได้วัดดูจิตดูใจของเราขอพูดถึงเรื่องนี้ก่อนเรื่องบูชาสักเล็กน้อยเมื่อพระพุทธเจ้าของเราได้ปลงอายุสังขารแผ่นดินวาดวันไหวเขาสิเนนุราชสั่นสะเทือนโลกธาตุกัมปนาทวาดวันไหวเป็นเหตุให้เกิดความสงสัยอัศจรรย์พระอานนท์ก็ได้ถามขึ้นพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เล่าว่าแผ่นดินไหวไม่ใช่แปลกประหลาดหรอกมันมีเหตุให้แผ่นดินไหวอยู่8ประการท่านก็เล่าไล่มาไล่มาไล่มาลมกำเริบผู้มีฤทธิ์บันดาลแผ่นดินนี้ตั้งอยู่เหนือพื้นน้ำน้ำตั้งอยู่บนลมลมตั้งอยู่บนอากาศพูดอย่างนี้พวกเราจะสงสัยลมกับอากาศนี่มันผิดกันไหมภาษาไทยมันดิ้นมันกำกวมเอาลมกับอากาศมาเป็นอันเดียวกันอากาศกับลมคนละอันกันนะอากาศะแปลว่าช่องว่างสิ่งที่ขีดสิ่งที่สัมผัสไม่ได้ลมนั้นสัมผัสได้อยู่หนาแน่นลมที่เป็นออกซิเจนตั้งอยู่บนอากาศช่องว่างในจักรวาลน้ำก็ตั้งอยู่บนลมอีกทีหนึ่งดินตั้งอยู่บนน้ำอีกทีหนึ่งเมื่อลมกำเริบแผ่นดินก็หวั่นไหวต่อมาแผ่นดินไหวเพราะผู้มีฤทธิ์บันดาลแผ่นดินไหวเพราะพระโพธิสัตว์ได้จติจากสวรรค์ชั้นดุสิตเข้าสู่พระครรภ์อย่างมีสติสัมปชัญญะแผ่นดินไหวเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติแผ่นดินไหวเมื่อพระโพธิสัตว์ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าแผ่นดินไหวเมื่อแสดงธรรมจักรปวัตตนสูตรปริกิตตนะเรียรายโปรยหวานหลักธรรมเครื่องนำออกเสียจากทุกข์นิยานิกธรรมลงในโลกแผ่นดินวาดวันไหวสว่างสวยไม่มีประมาณดังที่กล่าวมาเมื่อเช้าสว่างไปจนถึงโลกันตะมหานรกสงบเยือกเย็นลงไปถึงอเวจีเสร็จแล้วก็มาไหวอีกทีหนึ่งเมื่อปลงอายุสังขารไหวอีกทีหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุพระอานนท์ก็นับในใจนับไปนับไปเอตรัสรู้ก็ตรัสรู้มาแล้วประสูติตรัสรู้นี่ก็มาแล้วนับดูเนี่ยมันก็7กับการปลงอายุสังขารเหลือแต่ปรินิพานแสดงว่าพระองค์ได้ปลงอายุสังขารหลังจากนั้นก็เล่าให้ฟังว่าจากนี้ไปไม่นานนักเราก็จะปรินิพพาน